Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W gorącej fali zanurzasz się beznamiętnie, swobodnie, aż do dna. Twe dłonie błądzą, nieprzytomne smakują niedotykalny świat. W mieście podwodnym wszystko inne jest, inny odnajdziesz w sobie stan. Wolno odradzasz się, odnawiasz głód w podwodnym jednym z wielu miast. Ta wolność, która czasem śni, jak echo wraca każdego dnia, by w zwątpieniu dodać nowych sił. W mieście podwodnym wszystko inne jest, inny odnajdziesz w sobie. Odnawiasz głód w podwodnym jednym z wielu nas. Podwodne miasta na początek nocnej Polski. Ewa Redl, Tomasz Rzęda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i wraz z nami dużo polskiej muzyki. A właściwie wyłącznie ona. Na początek była Edyta Bartosiewicz, a już za chwilę Przybył. Nas nie trzyma. W naszym rytmie płynie czas, w rytmie naszym jakoś mija. W letni wieczór zostaw nas, nic do domów nas nie wzywa. Krótki pisać. Więcej wina, wina daj. Niech nikt nam nie przeszkadza dzisiaj. Letni wieczór, krótki takt. W ten właśnie wieczór zechcę pisać. Więcej wina, wina daj. Niech nikt nam nie przeszkadza dzisiaj. Thank you.

whatever I wanted. Dziś w nocy miasto spokoju nie zazna, bo w jego żyłach płynie żywy prąd. Nocą w tym mieście, jak wiesz, rządzi szatan. I na dodatek ma nasz trop. Czy chcesz, czy nie, odnajdzie cię, rozpali krew i będziesz tańczyć z diabłem w taką noc jak ta. To tak ładnie urywa się, jak to w nocy bywa. Gypsy and the Acid Queen, wcześniej Jaźni, w swojej wersji przeboju grupy Manam, ta noc do innych jest niepodobna. No i Megafon, czyli płyta przybyła, z tej płyty utwór, który ten krążek kończy, czyli piosenka Letni Wieczór. Tego utworu chyba jeszcze wcześniej nie słuchaliśmy, ale podobno niebawem nastąpi powrót przybyła właśnie z Megafonem. A w nocnej Polsce w trójce w tej chwili Linia Nocna. Chcę cię mieć blisko, wiem. W dłoni trzymasz twój milet.

inside out, Magdalena. Never give up, Magdalena. Paweł Rosak ze swojej debiutanckiej na polskim rynku płyty Intuition i wielki przebój Magdalena. Na początku lat 90. radia grały tę piosenkę dość intensywnie. A przed Pawłem Kora z płyty Kora, Ola, Ola, a także zespół Kombi. I wielki, wielki przebój instrumentalny. Takie się zdarzały przed laty, owszem. Wspomnienia z pleneru. Sławomir Łosowski głównie grał w tym utworze, zresztą również go skomponował. Między miastem B a miastem A, w linii czasu wspólny punkt. Może on początkiem jest, może trwaniem, końcem, sensem. Gdy z oddali podglądamy go, życiem czasem jest lub chwilą, światem nieskończonym szczęściem, może tylko przejściem. Gdy ucichnie wiatr, opada kurz, niepodzielna część nas daje nam czas. Między miastem B a miastem A odwiedzamy dawne drogi z przyzwyczajeń, które kładą cię.

Zespół Manku ze swojej debiutanckiej płyty Wyprawy. Potem była jeszcze jedna płyta i potem była długa cisza. Ostatnio powrócili z zupełnie nowym projektem. A przed Manku grupa Nasz, a także Martyna Jakubowicz z krążka Patchwork. Tu Trójka i Nocna Polska. Teraz troszkę zmienimy rytmy. Yeah. people, people, people.